چاہت مٹا تارو بسا لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. مالک خلد و کوثر، شاہ بحر و بر، مدینے کے تاجور، انبیاء کے سرور، رسولوں کے افسر، رسول انور، محبوب رب، محبوب داور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے. اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنی پیاری بات معلوم ہوئی کہ جب بھی ہم آپس میں اللہ عزوجل کی محبت کی خاطر ملیں، دنیا میں دنیاوی کوئی مفاد پیش نظر نہ ہو اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر مصافحہ کے وقت درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ جدا ہونے سے پہلے پہلے ہمیں بھی یہ بشارت حاصل ہو جائے گی، یعنی اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ یعنی شعبان کا مہینہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں خوب درود پاک پڑھیں. ایک مرتبہ محبت سے درود پڑھ لیجیے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. اعلی حضرت فرماتے ہیں، کعبے کے بدر جو جا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر جو جا تم پہ کروڑوں درود، صاحبہ کے شمس و دوحا تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ صلوا علی الحبیب. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اگر تم اللہ تعالی پر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے، کہ وہ پرندے صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں. جب صبح پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو ظاہر ہے بھوکے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالی کا کیسا کرم ہے کہ اللہ تعالی کے کرم سے، اللہ تعالی رزاق ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ پرندوں کو جب اپنے گھروں پر، اپنے گھونسلوں پر لوٹاتا ہے تو وہ پیٹ بھر کر آتے ہیں. یہ میرے رب کی قدرت ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حق کے توکل یہ ہے کہ فاعل حقیقی یعنی اللہ تعالی ہی کو جانے، فاعل حقیقی یعنی حقیقی معنوں میں جو مؤثر، جو کام کرنے والی جو ذات ہے، جو رزق دینے والی، جو پیدا کرنے والی جو ذات ہے، وہ رب کائنات کی ذات ہے. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ کسب کرنا، نتیجہ اللہ پر چھوڑنا، یہ حق کے توکل ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ مطلب کام کا چھوڑ دے، گھر پہ بیٹھ جائے، توکل کر لے کہ یار اللہ ہی رزق دیتا ہے وہی دے گا، یہ توکل نہیں ہے. بزرگوں نے کیا فرمایا کہ نتیجہ اللہ پر چھوڑنا، کسب کرنا اور نتیجہ اللہ پر چھوڑنا، یعنی کوشش کرنا رزق حلال کے لیے، کوشش کرنا اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا، یہ حق کے توکل ہے. جسم کو کام میں لگائے، دل کو اللہ سے بسائے رکھے، اللہ سے وابستہ رکھے. تجربہ بھی ہے کہ اللہ تعالی پر توکل کرنے والے بھوکے نہیں مرتے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، رزق نہ رکھیں ساتھ میں پنچھی اور درویش. درویش جو اللہ والے ہوتے ہیں اور جو پنچھی ہوتے ہیں، رزق نہ رکھیں ساتھ میں پنچھی اور درویش، جن کا رب پر آسرا ان کو رزق ہمیش. پھر سے سنیے، رزق نہ رکھیں ساتھ میں پنچھی اور درویش، جن کا رب پر آسرا ان کو رزق ہمیش. خیال رہے کہ پرندے تلاش رزق کے لیے آشیانے سے باہر ضرور جاتے ہیں، ہاں درختوں میں چلنے کی طاقت نہیں تو انہیں وہاں ہی کھڑے کھڑے کھاد پانی پہنچتا ہے. کوے کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو سفید ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بچے کے منہ پر بھنگے یعنی ایک قسم کے چھوٹے سے کیڑے جمع کر دیتا ہے، یہ بچہ انہیں کھا کر بڑا ہوتا ہے، جب کالا پڑ جاتا ہے تب ماں باپ پاس آ جاتے ہیں. یہ تفسیر نعیمی میں لکھا ہوا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پیارے پیارے رب عز و جل پر توکل ہمیشہ کیا کریں، کیونکہ توکل نہیں کریں گے تو ہمارا کام چلے گا کیسے. میرے آقا امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت توکل کی تعریف، توکل کی ڈیفینیشن بیان فرماتے ہیں کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں. اسباب کو، ذرائع کو، ریسورسز کو چھوڑ دینا، یہ ترک، یہ توکل نہیں بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک ہے. توکل کیا ہے؟ اعتماد علی الاسباب، یعنی مثال کے طور پہ جو رزق حاصل کرنے کے ذرائع ہیں ان پر ہی اعتماد بندہ کرے کہ میں یہ ذریعہ اختیار کروں گا تو ہی مجھے رزق ملے گا. اس پر اعتماد کرنا، اس کو چھوڑ دینا، یہ توکل ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی توکل سے مالا مال فرمائے. فرماتے ہیں کہ اسباب ہی کو چھوڑ کر دنیا توکل، اسباب ہی کو چھوڑ دینا توکل نہیں. توکل تو یہ ہے کہ اسباب پر بھروسہ نہ کرے. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جنت میں ایک کوڑے یعنی چابک جتنی جگہ دنیا اور اس کی چیزوں سے بہتر ہے. شیخ محقق محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، جنت کی تھوڑی سی جگہ دنیا اور اس کی چیزوں سے بہتر ہے. کوڑے یعنی چابک کا ذکر اس عادت کے مطابق ہے کہ سوار جب کسی جگہ اترنا چاہتا ہے تو اپنا چابک پھینک دیتا ہے تاکہ اس کی نشانی رہے اور دوسرا کوئی شخص وہاں نہ اترے. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ عنہ فرماتے ہیں کوڑے یعنی چابک سے مراد وہاں کی تھوڑی سی جگہ. واقعی جنت کی نعمتیں دائمی ہیں یعنی ہمیشگی والی ہیں. دنیا کی فانی پھر دنیا کی نعمتیں تکالیف سے مخلوط یعنی ملی ہوئی اور وہاں کی نعمتیں خالص. پھر دنیا کی نعمتیں جبکہ ادنا وہ اعلیٰ, اس لیے دنیا کو دنیا کی نعمتیں ادنا اور وہ یعنی جنت کی نعمتیں اعلیٰ, اس لیے دنیا کو وہاں کی ادنا جگہ سے کوئی نسبت ہی نہیں. یعنی جنت کی نعمتوں کا دنیا کی نعمتوں کا جنت کی نعمتوں سے موازنہ ہی نہیں ہو سکتا, کمپیریزن نہیں ہو سکتا. تو دنیا کے لیے آج ہم کتنا تگ و دو کرتے ہیں, دن رات دنیا دنیا دنیا, مال دنیا کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں. ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو, اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو, اور اس کے لیے اور اس یعنی دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس میں عقل نہیں. تو آج ہمارے پاس کتنی دولت ہے الا ماشاءاللہ. کوئی کوئی غریب بھی ہوتے ہیں جن کا اپنا گزارا مشکل ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تینوں وقت کھانے کے لیے نعمتیں عطا فرمائی, رہنے کے لیے گھر عطا فرمایا, بدن ڈھانکنے کے لیے لباس عطا فرمایا. نہ جانے ابھی ہمارے پاس کتنا بینک بیلنس بہت سو کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اگر وہ بھی اپنی زندگی گزار دیں, ان کے بچے بھی زندگی گزار دیں, تو شاید ان کا مال ختم نہ ہو, لیکن پھر بھی دنیا کی جستجو کے لیے دنیا کا مال مزید بڑھانے کے لیے دن رات کوششیں کیے چلے جاتے ہیں. اگر ان سے مدنی قافلے کے لیے وقت مانگا جائے, اجتماع کی دعوت دی جائے, تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دنیا صرف اور صرف مال کمانے کے لیے ہی نہیں, دنیا میں نیکیاں بھی کمائی جاتی ہیں. شعبان کا مہینہ آتا تھا تو ہمارے صحابہ کرام اپنے اموال کی زکات نکال دیا کرتے تھے, غربا و مساکین کی مدد کیا کرتے تھے, مالی لین دین ادا کر دیا کرتے تھے, اور ان میں سے بعض حضرات رمضان شریف کے آنے پر مسجد میں اعتکاف کے لیے آ جایا کرتے تھے. اور ہم ہیں کہ جس طرح دیگر مہینے ہماری زندگی میں آتے ہیں, شعبان کا مہینہ بھی آیا اور گزرتا چلا جا رہا ہے, آدھے سے زیادہ گزر گیا. یہ آقا کا مہینہ ہے, اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے بعد شعبان المعظم میں کثر سے روزے رکھا کرتے تھے, اور کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے شعبان میں جتنے روزے رکھا کرتے تھے. تو یہ عبادت کا مہینہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں آنسو بہانے کا مہینہ ہے, اللہ کے خوف میں آنسو بہانے کا مہینہ ہے. اس میں خوب عبادت کرنی چاہیے, خوب روزے رکھنے چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس مہینے کا خوب ادب و احترام نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں رمضان کی سعادتیں بھی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. الہ العالمین یا رب العالمین, مولا کریم تیری عطا سے تیرے کرم سے تیرا تیرے پیارے حبیب کا ذکر کیا ہے, مناجات بھی پڑھی گئی ہیں, اے اللہ پڑھنا سننا قبول فرما لے. یا رب العالمین کئی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ذریعے بھی دعا میں شامل ہوں گے. اے مالک و مولا مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کے حاضرین, تیری بارگاہ میں دستے دعا دراز کیے ہوئے ہیں. اے مالک نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل. الہ العالمین پوری زندگی گناہوں میں گزرتی چلی جا رہی ہے, تیری قسم تجھے راضی کرنے والا آج تک کوئی کام نہیں کر سکے ہیں. اے مالک اچھوں کا صدقہ ہمیں بھی قبول فرما لے. اے اللہ اپنے پیارے بندوں کا واسطہ ہمیں بھی اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے. اے مالک یا رب العالمین ہم نیک بننا چاہتے ہیں, ہم ہم پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، تیرے محبوب کے عاشق زار بننا چاہتے ہیں۔ الہ العالمین اپنے نیک بندوں کا صدقہ ہمیں بھی نیک بنا دے، ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے۔ الہ العالمین ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے پیر و مرشد اساتذہ آقا کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین کئی اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، مالک تو سب کو جانتا ہے، سب کی حاجتوں سے بھی باخبر ہے، سب کی پریشانیوں سے بھی تو واقف ہے۔ اے مالک و مولا ہمارے سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ ہمارے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، رب کریم ہمارے بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار عطا فرما، مولا ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرما، اے اللہ ہمیں بار بار میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما۔ الہ العالمین یا رب العالمین، اے اللہ ہماری آل اولاد پر، ہمارے آباء و اجداد پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے۔ الہ العالمین ہماری آنے والی نسلوں کو بھی تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عاشق زار بنا دے۔ میری تا قیامت جو نسلیں ہو یا رب، میری تا قیامت جو نسلیں ہو یا رب، ہو سب عاشق مصطفیٰ الہی، ہو سب عاشق مصطفیٰ یا الہی، نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا، ہے مالک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں غیروں کی محتاجی سے بچا لے، اپنی ذات پر کامل توکل نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے، نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا، نہ محتاج کر تو مجھے مفلسی سے بچایا الہی، مجھے مفلسی سے بچایا الہی۔ الہ العالمین مولا کریم ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرما، اے اللہ ہمیں بار بار میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم میں، عمل میں، عمر میں، درجات میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین امیر اہل سنت اور ان کی آل کی تمام دعوت اسلامی والوں کی حفاظت فرما۔ دور و نزدیک سے کئی اسلامی بھائی، کئی عاشقان رسول مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کا آنا قبول فرما لے، ان کے دلوں کی جائز مرادیں پوری فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب، شرف دے حج کو مجھے لے سے کبریا یا رب، شرف دے حج کو مجھے لے سے کبریا۔ وجعل موتي في بلد رسولك میرا ہو گنبد خضرا کی پھر جان میرا ہو گنبد سجدے میں ادا ہو میرا ہو گنبد خضرا پیچھے جان رسول پاک کے قدموں میں نجم کی سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے